açılınca Cana Cemre saçılınca Nazda ısrar suç olunca Güller bülbül özlerde Kulun seni özlemez mi? Özlemez mi? Özlemez mi? Özlemez mi? Özlemez mi? Kulun seni özlemez mi? Kulun seni özlemez mi? Yakıp kavurunca Rüzgar esip savurunca Beklemekten yorulunca Çöller yağmur özlerde Kulun seni özlemez mi? Özlemez mi? Özlemez mi? Özlemez mi? Özlemez mi? Kulun seni özlemez mi? Kulun seni özlemez mi? Gelip geçen olmayınca Hanlar dolup taşmayınca Yollar yolcu yüzlerde Kulun seni özlemez mi? Özlemez mi? Kulun seni özlemez mi? Özlemez mi? Özlemez mi? Özlemez mi? Özlemez mi? Kulun seni özlemez mi? Kulun seni özlemez mi? Özlemez mi? sence name name düzülünce sevda candan süzülünce diller kelam özlerde kulun seni özlemez mi? Özlemez mi? Özlemez mi? Özlemez mi? Özlemez mi? Kulun seni özlemez mi? Kulun seni